سپین لار د تاریخ د کلارو خانه فدای د دخمن خونه د کلارانه سپین لار د تاریخ د کلارو خانه فدای د دخمن خونه د کلارانه فدای د دخمن خونه د کلارانه سرلم به او تور دو دو ناتری نخیگی سرلم به او تور دو دو ناتری نخیگی پر نازل شیل کاتن درل آسمانا فدایی د دخمن خونه دکرانا پر نازل شیل کاتن درل آسمانا فدایی د دخمن خونه دکرانا سپین لارا د تاریخ دکر خانه فدایی د دخمن خونه دکرانا فدایی د دخمن خونه دکرانا چی و هل به دخداي خیال نزدکی چی و هل به دخداي خیال نزدکی لارد و رکا کرد غرب لهر شیطانا فدایی د دخمن خونه دکرانا لارد و رکا کرد غرب لهر شیطانا فدایی د دخمن خونه دکرانا سپین لارا د تاریخ دکرارو خانا فدایی د دخمن خونه دکرانا فدایی د دخمن خونه دکرانا اسلامی نړۍ بتل پتا نازیگی اسلامی نړۍ بتل پتا نازیگی قربانی ته په خندا ورځ جانانا فدایی د دخمن خونه دکرانا قربانی ته په خندا ورځ جانانا فدایی د دخمن خونه دکرانا سپین لار د تاریخ دکرارو خانه فدایی د دخمن خونه دکرانا فدایی د دخمن خونه دکرانا جنتو کی درت حوری انتظار دی جنتو کی درت حوری انتظار دی چی دی زار کرخ پلاوینا لقرآنا فدایی د دخمن خونه دکرانا چی دی زار کرخ پلاوینا لقرآنا فدایی د دخمن خونه دکرانا سپین لار د تاریخ دکرارو خانه فدایی د دخمن خونه دکرانا فدایی د دخمن خونه دکرانا تا اتل د تاریخ وی پتا ویاړو تا اتل د تاریخ وی پتا ویاړو نسیم همستا په قدم زی قهرمانا فدایی د دخمن خونه دکرانا نسیم همستا په قدم زی قهرمانا فدایی د دخمن خونه دکرانا سپین لار د تاریخ دکرارو خانه فدایی د دخمن خونه دکرانا فدایی د دخمن خونه دکرانا فدایی د دخمن خونه دکرانا